Jontes garage på Pirate Rock. Då är det fredag igen, förstår ni. Ni är laddade, jag förstår det. Det är ju fredagslunchen, det är då man liksom börjar känna att ja, men nu är det inte så många minuter eller timmar kvar tills jag faktiskt får springa ut i ja, det här blöta vädret, men ändå springa ut i det och vara ledig en hel helg tills i och för sig måndagen då kommer igen, men ja, ni förstår vad jag menar. Och då passar det jättebra att ni sitter här och lyssnar på Jontes garage just nu. Programmet som håller på mellan 12 och 14 varje fredag, varje måndag. Med mig, Jonas Slättung. Välkomna! There's no Det var ju länge sedan nu, det är vi ju medvetna om allihopa, men det var väldigt länge sedan. Det var faktiskt 40 år sedan som Rising, detta underbara album av och med Rainbow, med Ronnie James Dio på sång där, Richie Blackmore på gitarr givetvis, massa andra sköna musiker. Den skivan släpptes för 40 år sedan, 1976, och är fortfarande lika bra tycker jag. Det här var Stargazer. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Amen, amen, amen, amen, amen. Compromising in my thoughts no more. Age of Innocence, och gruppen heter Iron Maiden såklart, finns med på en skiva, gör den här låten, och den skivan heter Dance of Death, kom 2003. Det är ju så länge sedan redan, 13 år sedan, herregud. Ja, man känner hur det krullar sig i armhålorna av all ålder som lägger sig som gammal grå drivis av avlagd hud. Veckans band på Pirate Rock. Mm, och vilka är det då? Jo, det är fortfarande In Flames, pojkarna från Jutet, som är lite bakom... nej, det är de inte alls. Nej, men mycket trevliga gossar allihopa, känner de mycket väl. Brukade ju jag och Mattias Lindeblad, vi har fortfarande ibland, men inte lika ofta som vi hade. Vi hade ju en gång i månaden, för något år sedan, brukade vi ha en quiz på 2112, hamburgerrestaurangen som ligger inne på Magasinsgatan, där Peter och Björn från In Flames, ju, de äger ju denna restaurang. Där har vi haft vårt metalquiz, jag och Mattias, i många, många år. Och har det fortfarande då och då, lite mer sällan, en gång i halvåret kanske eller sådär, när vi känner för det. I alla fall, det var inte det här handlade om. Det här handlade om veckans band, och det är In Flames. Låten jag ska spela heter Battles, och då säger ni, men spelade inte du Battles förra gången du spelade In Flames som veckans band? Jo, det gjorde jag, men den är så bra så det gör ingenting. Med In Flames, som är veckans band här på Pirate Rock, som ju är den bästa rocken, alltså den radiostation som levererar den bästa rocken, så kan vi ju säga det, eller västkusten i alla fall, bästa rock är ju Pirate Rock som ja, just det, levererar

Night Flight Orchestra med Stiletto Night Flight Orchestra, som är ett svenskt projekt eller band eller vad man ska kalla det för, med folk som Björn Strid och Charlie D'Angelo. De är ju från, vad ska man säga, Soilwork ju, och från Spiritual Beggars bland annat. Och David Andersson är också där ju, från Mean Streak, och folk helt enkelt, andra människor också. Mycket bra och trevligt gäng. Nu ska någon fräck människa säga något fräckt om den här kanalen. Pirate Rock. Tjena, Jens Corroded här. Du lyssnar på Pirate Rock Radio. Oh yeah! Tack så mycket för det, Jens från Corroded. Nu tänkte jag ta er med till år 1990 ungefär där någonstans, och ett San Francisco-gäng som sköt upp som en sol och föll ner som en pannkaka. Jag tycker kanske inte att de gjorde i för sig, för att de lämnade ett outplånligt spår efter sig på musikhimlen. Jag pratar om San Francisco-gänget Jellyfish, som bara under sin karriär som bara släppte två skivor. De släppte Belly Button och Spilt Milk. Två fantastiska plattor som är klockrena köp för de som inte har dem. Jag tänkte vi skulle spela en låt från den första skivan, Belly Button. De är lite olika, de här två plattorna. Spilt Milk är lite mer rockig och lite mer queenig, lite mer sådär, lite mer pompös. Belly Button är lite mera, ja, vad ska man säga, lite mer Beatles-flum kanske. Men de är jävligt bra bägge två. Nu har jag pratat så mycket så nu måste ni få höra hur det låter. Jellyfish här alltså då, och fredagsfyllan har redan börjat sätta åt mig, tror jag bestämt, eftersom jag sa helt fel, därför att detta, den här låten New Mistake, den är inte alls med på första Jellyfish-plattan Belly Button, den är med på den sista andra skivan som heter Spilt Milk som kom 93. Rätt ska vara rätt, jag ber om ursäkt alla Jellyfish-diggare, ni är ju 2-3 stycken där ute i världen, att jag sa fel på detta hemska sätt. Men Jellyfish i alla fall var detta med New Mistake från skivan Spilt Milk, och Jellyfish är ett band som jag tycker att ni kan kolla upp om ni inte har något bättre för er någon gång. 95.4 Pirate Rock. Waiting for a woman, waiting once again. You know you love so good, you Det var det värsta jag varit med om, tror jag. 95.4 Pirate Rock. Fyra Pirate Rock. You can have a sound of the thousand voices calling your name. You can have the light of the world blind you, bathe you in grace. But I don't see so easily what you hold in your hands. 'Cause castles crumble, kingdoms fall and turn into sand. You can be an Precis som man sjunger där så heter låten How Did You Love. Gruppen heter Shinedown. Den här låten finns med på plattan Threat to Survive. 1942 kom den inte, men däremot kom den 2015, vilket var det år jag tänkte säga från början. Du lyssnar på Jontes Garage här på kanalen som heter Pirate Rock, som finns på 95,4 eller på www.piraterock.se om man så vill. Det är ju internet. Ni vet det här nya cyberspace där framtiden ligger. Där finns också den här kanalen. Västkustens bästa rock. Den hittar ni här, förstår ni. Här kommer ett exempel på detta, förstår ni. En skiva som jag tror att de flesta av er kanske har hört någon gång i alla fall. Riktigt bra musik faktiskt, om jag får säga det själv. Jag har inte gjort den själv, men jag får säga det själv. Tack. Nej, nu tror jag att jag går och bajsar den sen. Monster, baby, I adore ya. Man, I Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Där ja, två riktigt gamla men ack så goda godingar. Nu här sist Deep Purple med Strange Kind of Woman. En fantastisk låt som i alla fall den här versionen finns med på Fireball-plattan, den remasterade varianten. Annars kom den skivan 1971 och jag tror i och för sig att Strange Kind of Woman kanske var en singel, men de har lagt med den på scenen. Jag vet inte så noga. Jag har inte reda på allt, men jag trycker in det här programmet faktiskt. Innan det hörde vi i alla fall Alice Cooper med Billion Dollar Babies. Det är lite grann så när man lagar mat här och slänger in skivor, tycker jag, i ett program. Alltså man tar lite grann det som ser gött ut och så lägger man i det, så hoppas man att det funkar. Och för det mesta så gör det det! Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Ja, ja! Said, come and run with There's no reason for hiding. After all, we all must die one day. If I don't cry, will those planes fly away? Can you hear the sky? Jag heter Karin Odelius och jag arbetar på Toyota i Kungälv. Vi söker dig som vill ha ett smidigt bilägande. Just nu har vi på Toyota i Kungälv så mycket bättre veckor. Låter det intressant att köra en Avensis för 2495 kronor per månad? Bättre kan det inte bli. Välkommen in till oss på Toyota i Kungälv. Hej du, det här är Ingmar på Ali El. Sedan år tillbaka säljer vi även elavtal. Ring oss om du vill teckna ett schysst elavtal med 100% vattenkraft. Oavsett vilka önskemål du har, tveka inte att höra av dig. Nära, tryggt och enkelt. Ale El. Nära, tryggt och enkelt. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Ja, mina damer och herrar, det är Jontes Garage här på kanalen ni lyssnar på. Jag heter Jonas Slättung och är er stallmästare här i boxen tills klockan har slagit 2, det vill säga 14, denna underbart fina fredag där vi ska festa hela helgen! Boom. bullshit. I think it's lame. It's time to stop the game. I think it's time to pay for everything you make me say. Yo, what a single say, fuck that. Fuck that. Fuck that. Fuck that. Fuck that. Yo, what a single say, fuck that. Var detta, förstår ni, men Y'all Want a Single, en låt som finns med på skivan Take a Look in the Mirror som kom 2003 heter året. Och innan det, vad var det då? Jo, det var Autograph med Turn Up the Radio, som ju är en, skulle man kunna säga, en signatur till hela det här programmet och hela den här kanalen faktiskt. En gammal 80-talsdänga där. Jajamän, jajamän. Från, ja, det är en singel var det. Den var med på en skiva också säkert. Jag kommer inte på vilken. Ah! Ja, ni hör ju själv. Det håller på att gå ut för det här. Det är fredagen som tar mig i sitt grepp mer och mer, suger ner mig i sitt slukhål och väntar på att skita ut mig som en bläckfisk som har liksom på något sätt gjort något. Men det finns ju andra program här om man känner att det blir för mycket med mig. Imorgon med Antonina och Christer. We are skeptical ourselves and we are running cross-checking routines to determine reliability of this conclusion. Imorgon med Antonina och Christer. Ja, jag trodde det var att alla fick ta varsin grej. Nej, vad god det är. Är det någon som undrar vart Panodilen tog i vägen från ditt bröllop så var det jag. Var det du som tog Panodilen? Ja, jag hade alla. Men vad fan, Krille, det hade du väl kunnat räkna ut. Jag tänkte lätt så då. Det är ju lätt att vara efterklok. Pirate Rock. Morgon med Antonina och Christian. Plötsligt så hör man... Well, hello there, ladies. Och vi bara... Pff. Well, hello there. Och vi kommer aldrig ihåg vad han hette, så vi kallar han bara... Hello, French guy. Det var allt vi kallade. Varje vardag morgon mellan 7 och 11 på Pirate Rock. Christian, bara på Pirate Rock. Mm, kanske det bästa som någonsin har hänt svensk radio i alla tider sen 1000-talet före Kristus. Yeah. ju när den här skivan kom. Den första Wasp-plattan, och jag hade hört låten Fuck Like a Beast hemma hos min kompis Patrik och tyckte att wow, det här är så jävla bra. Och där är skivan och nu ska jag köpa den, och så sprang ner och köpte den. Och kom hem och kollade inte så noga på den och tänkte att nu slänger jag på den. Nu ska jag äntligen få höra Fuck Like a Beast! Den tuffaste låten med den tuffaste texten. Fuck Like a Beast, den var inte med. Den var inte med på den skivan. Det var ju bara maxi-singel. Det var inte ens med på skivan. Jag hade ju köpt en skiva utan... Man kan ju läsa i och för sig då också vad som står, vad det är för låta med på skivan. Men det tänkte inte jag på. Det var väl klart att låten, den bästa låten måste väl vara med på skivan. Annars är det ju för fan vansinne. Det fattar ju alla. Men så lyssnade jag igenom den här skivan då. Och så kom jag fram till att det fanns ju faktiskt andra låtar som faktiskt var bättre än Fuck Like a Beast. Till exempel den vi precis hörde, I Wanna Be Somebody. Mm. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Much good can come from the proof of use of power. One soul and preeminent power. Tjena, det här är Jocke Berg från Harko Superstar och ni lyssnar på den enda rockkanalen i världen, Pirate Rock 95.4. Baby, down. You know I lost a lot of friends there, baby. I got no time to mess around. So if you want it, got to bleed, boy, baby. Hade jag tagit vägen, tänkte ni nu säkert en stund här. Jag har inte hört på någon låt här. Ni har inte hört någon säga vad jag heter och vad programmet heter. Men det här fick ni höra lite grann att det heter Jontes Garage. Jag heter Jonas Slättung. Det vi precis hörde, det var Ain't Talking About Love såklart med Van Halen. Denna eminenta poporkester från det stora landet i väster. Island. Nej, och sen innan det hörde vi Amarante med The Nexus. Jag hoppas ni har den här berömda och numera väletablerade sköna fredagsfeelingen pumpande pumpande i puffskyddet, nej, ert blod, och att ni liksom mentalt och kanske redan fysiskt, vad vet jag, har börjat ladda för den sköna helg som nu kommer, som vi vet ska komma. Det är också därför jag går ner lite grann i röstläge här, för att nu. Det är inte bara skoj med musik. Nej, musik kan också vara allvar. Och vi ska nu lyssna på en mycket allvarlig man som spelar en riktigt allvarlig låt som behandlar ett allvarligt ämne. Mm. Och då tar vi på oss den allvarliga minen, rynkar lite klädsamt på ögonbrynen här, och så sätter vi oss med ena knät över det andra, tror jag, och lägger händerna på knät. Så. If you're black or vilken kille! Gary Moore! Med Out in the Fields. Det är för jävla tråkigt att Gary Moore inte finns med oss längre. En fantastisk gitarrist, en underbar låtskrivare och en faktiskt grym sångare också. Den här låten finns med på skivan Run for Cover som kom 1985. 95.4 Pirate Rock. Det var det värsta jag varit med om, tror jag. 95.4 Pirate Rock. It rises and falls like empires, flowing in and out like a tide. Pirate Rock. So bad little children play. Shall leave the light on. 95.4 Pirate Rock. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Plattan The Show Must Go On heter låten. Gå an, ja, det kan gå an. Men the show must go on. Så ska man säga egentligen. Heter ju låten Queen naturligtvis, vilka andra. Västkustens bästa rock, Pirate Rock. Mm, och innan det här reklamsjoket som kommer nu så tänkte jag att vi skulle spruta in lite gift i era ådror inför helgen här. AC/DC står för det. No mercy for the bad if they want it. For the bad if they plead. No mercy for the bad if they need it. Tjena, det var Oskar på Bilar Kungel här. Checka in dina hjul på vårt däckhotell och gör ditt bilägande smidigt och enkelt. Vi kontrollerar, tvättar och förvarar dina hjul under rätt förhållande. Ring oss på 0303 620 20 så berättar vi mer. Visste du att lacken på din bil dagligen utsätts för slitage från solen, från nederbörd och från avgaser i trafiken? Kungälvs Bilvård är riktiga specialister på lackskyddsbehandling och vi gör behandlingen från 3000 kronor och alltid med 3 års garanti. Hos oss kan du också ge din bil ett gnistrande och glänsande nytt liv. Vi utför bilrekon från 2500 kronor. Hjärtligt välkommen till Kungälvs Bilvård, Filaregatan 23 i Kungälv. Känns baksätesvärmarna på Kia Optima Sportswagen som 900 grader? Och kan vägskyltskannen skanna av mitt gosedjur? Och får man plats med en pool i baksätet? Se när vi hårtestar helt nya Kia Optima Sportswagen på kia.com. Och på lördag startar lanseringshelgen hos din Kia-handlare. Välkommen till Kareby bil. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Jajamensan, och nu lyssnar du på Jontes garage och vi ska höra vad Lizzie Hale har att säga. Pirate Rock. Hey everybody, it's Lizzie Hale here from Hailstorm and you are listening to Pirate Rock. Arr. Pirate Rock. Åh, där hör ni. Twisted Sister, detta mycket märkliga men likväl fantastiska band som av många misstolkas vara ett ganska barnsligt band, men som egentligen var rätt tuffa och hårda på den tiden. Det begav sig för länge sedan, de finns ju fortfarande i och för sig att turnera runt här, men inte riktigt samma kanske stunds i dem som det en gång var. Kallar du det här hårdrock? Kan du byta kanal? På Pirate lirar vi det här. Vi är dig sjukt bra rock. Pirate Rock. Well, there's only one. Dude, that's hot! Pirate Rock. glada gossarna i Dark Tranquility med Atoma från skivan med samma namn. Samma namn som vadå, undrar du? Jo, som skivan som heter Atoma. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Jajamensan, så är det. Jonas Slättung är din programvärd, din programledare, din programprofessor här i den fredags eftermiddag som nu börjar närma sig 2 alldeles strax här. Och då kommer programmet att avslutas. Och eftermiddagen kommer att komma in här istället och köra vidare med skön musik och skönt snack och skönt sväng och gung och allt sånt där. Vad jag skulle säga var att om man har lyssnat, eller om man lyssnar ska jag säga, på Dark Tranquility, så är kanske chansen, eller risken, hur man nu vill uttrycka sig, stor att man någon gång har kommit att korsa väg med det här bandet. We'll be right back. Just det, vad var detta undrar ni nu då? Jo, det var ju Kansas. Kansas alltså med låten The Devil Game som finns med på deras andra platta som heter Song for America. Oj, ursäkta mig, satte jag lite grann i halsen. Song for America skulle jag säga, som kom 1975. De släppte två plattor det året faktiskt. De släppte denna, Song for America, och plattan Mask. Så vet ni det. Du lyssnar på Jontes Garage på Pirate Rock. Just det, och hoppar man fram till sådär kanske 17, 18, 19 år i framtiden, så hamnar man någonstans i första halvan av 90-talet. Och då kunde man lyssna till det här om man inte skärpte sig. Nej då, så var det inte alls det. Mycket framgångsrikt band när det begav sig. Alice in Chains heter de, förstår ni. It's fine. Well, you're drowning in it too. Alice in Chains, No Excuses hör du här i Jontes garage med mig, Jonas Slättung. Programmet håller på att ta slut faktiskt, det är så. Eftermiddagsgänget är här och står och skrapar av sina skor i tamburen och är vansinnigt exalterade inför det program som de strax kommer att leverera för er här under flera timmar. Så stanna kvar, stäng inte av någonting utan bara ladda med någon liten kaffe eller någon liten, ja, en liten cola eller något. Kaka kanske. Eller korka upp den första ölen. Kanske så att ni har slutat tidigare. Det är väl trevligt i så fall. Grattis. Och hoppas ni får då i så fall en fruktansvärt fin helg. Och ni och jag, det vill säga Jontes garage och ni, radiopubliken, hörs igen på måndag klockan 12. Mellan 12 och 14 kommer jag tillbaka. Men som sagt var programmet, nej, jag säger kanalen, håller på hela tiden. Dygnet runt, alltid ska den stå på. Någonstans i ert hem eller i er närhet. Jag tänker lämna er med en jävla massa skägg, en del fin stämsång och en hel del lo-fi grympningar av The Band, förstår ni? Låten heter Up on Cripple Creek, så ses vi på måndag. Adjö! This mountain, you know where I wanna go. Straight down the Mississippi River to the Gulf of Mexico. To Lake Charles, Louisiana, little Bessie girl I once knew. And she told me just to come on by if there's anything that she could do. Sends me if I spring a leak. She means me. I don't have to speak. Pirate Rock. Tjenare, det här är Per från Corroded och ni lyssnar på Pirate Rock Radio.